کہ ذرے فدیہ دو اور قیدی کو اپنے ہاں لے آؤ. اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی محترمہ حضرت زینب, جو آپ کی بڑی بیٹی ہیں اور جن سے حضرت امامہ ہوئی ہیں, جو نماز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں رہتی تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس سجدے میں جاتے تھے ان کو گود سے اتار دیا کرتے تھے, آپ کی نواسی حضرت امامہ, یا آپ کی بڑی بیٹی حضرت زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تولد ہوئی. اس وقت مکہ ہی میں موجود تھی اور ان کے شوہر گرفتار ہو کر کے جو کافر تھے مدینہ آ گئے. انہیں بھی جب یہ معلوم ہوا کہ ابا محترم نے اور مسلمانوں نے زر فدیہ لے کر کے قیدیوں کو چھوڑ دینے کا اعلان کیا ہے, تو انہوں نے ایک یمنی عقیق کا ہار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا اپنے دیور کے ہاتھوں, عمر ابن ربیع کے ہاتھوں, کہ یہ ہار دے کر کے میرے شوہر کو میرے پاس لے آؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب عمر ابن ربیع یہ ہار لے کر کے پہنچتے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہار دیکھتے ہیں, دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ وہی ہار ہے جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے شادی کے موقع پر اپنی بیٹی زینب کو تحفے میں دیا تھا. ہار دیکھ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو جاتے ہیں اور پھر مسلمانوں سے یہ کہتے ہیں کہ اگر تم لوگ مناسب سمجھو تو ایک بیٹی کو اس کی ماں کی یادگار واپس کر دو. اور ابو الاس کا ذر فدیہ یہ ہے کہ وہ جائیں اور میری بیٹی کو فوراً یہاں بھیج دے, بس یہی ان کا ذر فدیہ ہے. تمام لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا. آپ دیکھ رہے کہ وہ ہار چونکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی بیٹی کو دیا تھا, وہی ہار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب آیا تو پرانی یادیں تازہ ہو گئیں اور آپ وہ ہار دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے اور کہا کہ اگر مناسب سمجھو تو ایک بیٹی کو اس کی ماں کی یادگار واپس کر دو. اور ابو الاس کا فدیہ یہ ہے کہ وہ جائیں اور میری بیٹی زینب کو مکہ سے مدینہ کی طرف بھیج دیں. بڑی زبردست ہستی ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں میں سب سے افضل درجہ کی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے کہ جنتی عورتوں میں سب سے افضل حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں, حضرت فاطمہ ہیں, حضرت مریم بنت عمران ہیں اور حضرت آسیہ بنت مزاحمہ جو پھر ان کی بیوی ہیں. تفصیل جاری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی دوسری زوجہ مطہرہ حضرت سودا بنت زمعہ ہیں. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد بعد بعثت اور ہجرت سے 3 سال قبل یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حبال عقد میں آ گئیں. آپ کی ان زوج مطہرہ کی بڑی خصوصیتیں, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کسی عورت کو جذبہ رقابت سے خالی نہیں دیکھا سوائے سودا بنت زمعہ کے. ان کے دل میں رقابت کا جذبہ تھا ہی نہیں. جیسا کہ ایک شوہر کی کئی بیویوں کے درمیان یہ جذبہ ہوا کرتا ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ سوائے سودا کے کسی عورت کو دیکھ کر کے میرے دل میں یہ خواہش پیدا نہیں ہوئی کہ اس کے جسم میں میری روح ہوتی, لیکن سودا بنت زمعہ کو دیکھ کر ہمیشہ میری یہ آرزو ہوتی تھی کہ ان کے جسم میں میری روح ہوتی. ان کے بڑھاپے کے سبب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلاق دینا چاہا, لیکن انہوں نے اپنے حقوق کے معاشرت باہمی کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہبا کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے ازواج ہی میں رہنا اختیار کیا, اور ایسا انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی قربت میں رہنے کی وجہ سے کیا, ورنہ اس طریقے کا ایثار کوئی اور عورت نہیں کرتی. یہ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خصوصیت ہے. طبیعت میں ظرافت تھی, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت دفعہ مذاق کیا کرتی. ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک رات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے تہجد کی نماز ادا کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑی دیر تک رکوع میں رہے, اور چونکہ آپ کی یہ استدعا کر رہی تھی لہذا انہیں بھی بڑی دیر تک رکوع میں رہنا پڑا. صبح جب ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگی کہ اے اللہ کے رسول, رات آپ نے نماز میں اتنی دیر تک رکوع کیا کہ مجھے اپنی نصیب پھوٹنے کا خدشہ ہوا, اور وہ بڑی دیر تک اپنی ناک سہلاتی رہی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ ادا دیکھ کر دیر تک متبسم رہے, دیر تک مسکراتے رہے. دستکار تھی, جانوروں کی کھالیں دباغت کر کے طائف کو سپلائی کیا کرتی, اور اس تجارت سے جو آمدنی ہوتی اسے راہ خدا میں صرف کر دیا کرتی تھی. ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک تھیلی میں کچھ درہم بھیجے. جب یہ درہم کی تھیلی ان کے پاس پہنچی تو حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس تھیلی میں کیا ہے؟ کہا کہ درہم. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھیجا ہے, کہا کہ درہم تھیلی میں کھجور کی طرح, اور تھیلی کے اندر جتنے بھی دراہم تھے انہوں نے حاجت مندوں میں اس طرح تقسیم کر دیا جس طریقے سے کھجوریں تقسیم کی جاتی ہیں. اس سے پتا چلتا ہے کہ بڑی سخی دل اور بڑی فیاض طبیعت کی مالک تھی. سن 22 ہجری میں دور فاروقی میں ان کا انتقال ہوا, اور سن 10 نبوی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حبالِ عقد میں آ گئی تھی. سن 10 نبوی میں آپ کے نکاح میں آئی, اور سن 22 ہجری میں دور فاروقی میں ان کا انتقال ہوا. یہ آپ کی دوسری بیوی جن کا نام سودا بنت زمعہ ہے. آپ کی تیسری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. ان کی زندگی کے احوال اور طوائف اور ان کی فضیلتیں بیان کرنے کے لیے ایک نشست کافی نہیں ہے, مہینوں کی نشستیں اس کے لیے درکار ہیں. ان کی زندگی پر مورخین نے بڑی بڑی کتابیں لکھی. اللہ تبارک و تعالی نے بچپن ہی سے بڑا ہی بہترین ذہن عطا فرمایا تھا, سیرت بھی اچھی, صورت بھی اچھی, اعلی کردار کی مالک, زبردست کیریکٹر کی حامل, اور ان ام المومنین میں ایک نمایاں وصف جو تھا وہ آپ کی ذہانت. بچپن ہی سے آپ بے حد ذہین اور ہوش مند تھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بچپن ہی میں ایک دفعہ ان کے پاس سے گزرے تو دیکھا گڑیوں سے کھیل رہی ہیں, اور ان کے گڑیوں میں ایک پردار گھوڑا تھا. گڑیوں سے کھیل رہی تھے اور گڑیوں میں ایک گھوڑا تھا جس کے پر تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گھوڑا دیکھ کر کے پوچھا یہ کیا ہے, تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا گھوڑا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑوں کے تو پر نہیں ہوتے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً جواب دیا کہ یا رسول اللہ, حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے تو پر تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا یہ جواب سن کر متبسم ہوئے اور خاموش ہو گئے. بچپن ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بڑا بہترین ذہن عطا فرمایا تھا، بچپن ہی سے بڑی زیرک اور ہوش مند تھی۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ سب سے زیادہ کس کو چاہتے ہیں، کون آپ کی نگاہوں میں سب سے زیادہ محبوب ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ۔ صحابی نے پھر پوچھا کہ اللہ کے رسول ان کے بعد آپ کی نگاہوں میں کون زیادہ محبوب ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ کے باپ، میرے سسر۔ گویا یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں، یہ صدیق ہیں اور یہ صدیقہ ہیں، اور لقب حمیرہ، اور ان کی والد محترمہ حضرت ام رومان ہیں، جن کی فضیلت کے سلسلے میں ایک حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر عورتوں میں کسی کو حورعین دیکھنا ہو، عورتوں میں اگر کسی کو جنتی حور دیکھنی ہو، فلینظر الی ام رومان، تو میری ساس ام رومان کو دیکھے۔ باپ مشہور صحابی آپ کے یار غار حضرت ابوبکر صدیق ہیں، اور ماں کی یہ فضیلت ہے حضرت ام رومان کی، باپ صدیق ہے اور آپ صدیقہ ہیں۔ ابو داؤد شریف کی ایک روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے کہ اللہ میں تمام بیویوں کے ساتھ یکساں سلوک کرتا ہوں، لیکن دل میرے بس میں نہیں ہے کہ عائشہ کو زیادہ محبوب رکھتا ہے، لہذا اس سلسلے میں مجھے معاف فرمانا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد سب سے زیادہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو چاہتے ہیں۔ بڑی ذہینہ اور فتینہ تھی، بڑے بڑے صحابہ کرام تو فتوا دیتے وقت جب انہیں کوئی مشکل مسئلہ پیش آتا تو وہ انہی کی طرف رجوع کرتے، اور بڑے بڑے صحابہ کرام کے مسائل پر تنقید کرتی اگر مسئلہ غلط ہوتا۔ انہیں معلوم ہوا، کسی صحابیہ نے آ کر بتایا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر مدینے میں یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ عورت جب غسل جنابت کرے تو اپنے سر کا جوڑا کھول لے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ابن عمر سے جا کر کے کہہ دو کہ کیا عورتیں اپنا سر مڈا لیں؟ ارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی برتن میں نہاتی تھی، ہم دونوں ایک ہی برتن سے پانی لیتے تھے، اور میں جوڑا نہیں کھولتی تھی، اگر ایسا ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جوڑا کھولنے کا حکم دیتے۔ عبداللہ ابن عمر سے کہو اپنے مسئلے سے رجوع کریں، مسئلہ غلط بتا رہے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس مسئلے سے رجوع کیا، اپنے اس فتوے سے رجوع کیا۔ مشہور صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان سات اساتین امت میں سے ایک ہیں جنہیں 1000 سے زائد احادیث روایت کرنے کا شرف حاصل ہے۔ عن ابی سعید الخدری، آپ احادیث کی کتابیں پڑھیں گے تو ان کی جو مروی روایتیں ہیں آپ کو کثیر نظر آئیں گی۔ کہ جب ان کے وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے نیا لباس منگایا، اور نیا لباس زیب تن کر کے فرمایا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آدمی جس لباس میں مرتا ہے اسی لباس میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ معلوم ہوا تو کہا کہ اللہ ابو سعید خدری پر رحم فرمائے، وہاں لباس سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اعمال تھے، یہ لباس نہیں دنیا کا۔ اس کا مطلب یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قرآن تقلید پسند نہیں تھی، بلکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اور اقوال کی روح تک پہنچتی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور عمل کی روح کیا ہے۔ صرف ظاہر پر ڈیپینڈ نہیں کرتی تھی، ظاہر پر اکتفا نہیں کرتی تھی۔ کہا کہ اللہ ابو سعید خدری پر رحم فرمائے، لباس سے مراد وہ لباس نہیں، بلکہ لباس سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک اعمال ہیں۔ اگر آدمی نیک اعمال کر کے اس دنیا سے گیا ہے تو اسی حالت میں اٹھایا جائے گا، لباس سے مراد نیک اعمال ہیں۔ نئے کپڑے پہن کے فرما رہے کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ جو آدمی جس لباس میں مرے گا اسی لباس میں اٹھایا جائے گا۔ انہوں نے غلط سمجھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو۔ ارے یہ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کافی میسر آئی، آپ کی رفاقت کافی نصیب ہوئی، اور علوم نبوی کی تحصیل کے لیے انہوں نے اپنی زندگی کا سارا وقت صرف کر دیا تھا اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سائے کی طرح لگے رہتے. دیکھا جاتا کبھی در نبوی پر پڑے ہوئے ہیں, کبھی مسجد نبوی میں موجود ہیں, اور کبھی مدینہ کی گلیوں میں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا, آپ کے ایک ایک قول, ایک ایک فعل کو, ایک ایک عمل کو سنتے اور اسے لکھ لیتے, اس پر عمل کرتے اور دوسروں تک پہنچاتے تھے. یہ بھی ان سات اساتین امت میں سے ہیں جنہیں 1000 سے زائد احادیث روایت کرنے کا شرف حاصل ہے. اور جہاں تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے احادیث روایت کرنے کا معاملہ ہے, آپ سے 2210 احادیث مروی, آپ سے 2210 احادیث مروی. امت کا آدھا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا, اور صحیح احادیث کا ایک بہترین ذخیرہ ہم تک حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسط سے پہنچا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت بیان کیا کرتے تھے لوگوں سے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس روایت کا علم ہوا تو آپ نے حضرت ابو ہریرہ جیسے محدث پر تنقید فرمائی. وہ روایت یہ کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ تین چیزیں منحوس ہوتی ہیں, تین چیزوں میں نحوست ہے, تین چیزیں منحوس ہوتی ہیں, عورت, گھر اور گھوڑا. عورت, گھر اور گھوڑا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ ابو ہریرہ نے آدھی بات سنی ہے, پوری بات نہیں سنی. یہ اس وقت آئے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک فقرہ بول چکے تھے کہ یہودی کہتے ہیں کہ تین چیزیں منحوس ہوتی ہیں, عورت, گھر اور گھوڑا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فقرہ ادا کر چکے تھے کہ یہودی کہتے ہیں. اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ ہے, انہوں نے بعد والا جملہ سنا, پوری بات نہیں سنی کہ یہودی کہتے ہیں کہ تین چیزیں منحوس ہوتی ہیں, عورت, گھر اور گھوڑا. انہوں نے آدھی بات سنی, یہودی کہتے ہیں یہ بات وہ نہیں سن سکے, اس لیے کہ وہ اس وقت آئے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فقرہ, یہ پیراگراف ادا کر چکے تھے اپنی زبان مبارک سے, اور کہا کہ ابو ہریرہ سے کہو اپنے اس فلسفے سے رجوع کر لیں, پوری بات کہیں, یہودیوں کا یہ خیال ہے. کتنا زبردست علم اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا. ارے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑو, دوسرے خلیفہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو, جن کے بارے میں ایسا ہے کہ اگر کوئی حدیث بیان کرتا اور انہوں نے وہ حدیث نہیں سنی ہوتی تو فوراً پکڑ لیتے اور کہتے تھے یہ حدیث جو تُو نے بیان کی ہے گواہ لا اس حدیث کے اوپر. یہاں تو عالم یہ ہے کہ مولوی نے جو بیان کر دیا اسے سر آنکھوں پر لے لیا گیا اور اسے دائرہ عمل میں لے آیا گیا. عوام یہ پوچھنے کی زحمت گوارا نہیں کرتی کہ اے مولوی تُو نے جو حدیث بیان کی ہے یہ سچ مچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یا تو گھر کی حدیث بیان کر رہا ہے. ہمارے گاؤں میں ایک تالاب ہے, اس تالاب کو ہم لوگ بولیا کہتے تھے, بولیا, باولا کہتے پاگل کو, بولیا. تو ہمارے ایک دور کے چچا تھے, تو اگر وہ کوئی بے صفے کی بات کہتا جو حدیث اور قرآن میں نہ ہوتا اور ان سے پوچھا جاتا کہ بھئی یہ حدیث ہے یا کیا ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں, کہتے نہیں یہ بولیا شریف کی حدیث ہے, بولیا شریف کی حدیث ہے, گڑھے کی. تو یہ زحمت گوارا نہیں کی جاتی ہے کہ جب کوئی حدیث سنی جائے تو اس کی تحقیق کر لی جائے. حالانکہ قرآن کریم کا حکم بھی ہے کہ ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, کہ ایمان والوں جب کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو اس خبر کی تحقیق کر لو. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کفا بالمرء کذبًا ان یحدث بما سمع, آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو کچھ سنے بلا تحقیق بیان کرتا پھرے. بات سنی, تحقیق نہیں کی اور لگا بیان کرنے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ سن لے بات کو اور سننے کے بعد بلا تحقیق کے اس بات کو بیان کرتا پھرے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ اس آدمی کو پکڑ لیتے اور کہتے کہ یہ حدیث جو تو نے بیان کی ہے گواہ لا، نہیں تو مار مار کر کے کھال اتار دوں گا. لہذا ان کے سامنے جلدی کوئی صحیح حدیث بھی بیان کرتا نہیں تھا کہ ابھی یہ گواہ مانگیں گے. کون مدینہ بھر میں جائے گا لوگوں کو گواہ تلاش کرتے پھرتے. ایک دفعہ زور سے آدھی چلی کسی سفر میں تو ایک صحابی آدھی کی دعا پڑھنے لگے. آدھی کی دعا ہے صحیح روایت سے ثابت. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا پڑھ رہا ہے؟ کچھ گنگنا رہا ہے. کہا کہ ہاں امیر المومنین آدھی کی دعا پڑھ رہا ہوں. کہا آدھی کی دعا؟ مجھے تو نہیں معلوم کون سی دعا ہے، پڑھ کے بتا. صحابی نے پڑھ کر کے بتایا. کہا کہ ایسا ہے، نبی سے ثابت ہے. کہا کہ ہاں. کہا کہ گواہ لا ورنہ تیری خیر نہیں ہے. وہ دو تین صحابہ کرام کو ادھر ادھر سے تلاش کر کے لائے اور کہا کہ چلو گواہی دو ورنہ میری خیریت نہیں ہے. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبکہ تحقیق و جستجو میں ان کا یہ حال تھا ایک حدیث کے بارے میں، یہ غلط تصور قائم کر بیٹھے. ان کے متعلق ایک واقعہ ہے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. مردے سنتے ہیں، ان کا کہنا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ وہ تم سے زیادہ سنتے ہیں، یہ اور بات ہے کہ وہ جواب نہیں دے سکتے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سماع موتا کے تعلق سے دریافت کیا کہ مردے سنتے ہیں یا نہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ جواب دیا کہ مردے تو تم سے زیادہ سنتے ہیں، یہ اور بات ہے کہ وہ تمہارا جواب نہیں دے سکتے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو کہا کہ عمر سے اس مسئلے میں غلطی ہوئی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کہا ہے، سننے میں غلطی ہوئی ہے. یہ جو بات بیان کر رہے ہیں آیت قرآنیہ کے خلاف ہے. لیکن آیت قرآنیہ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، اور جو قبروں میں ہے وہ سن ہی نہیں سکتے. بھلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی اس آیت کے خلاف کوئی بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ حضرت عمر سے مسئلہ سننے میں غلطی ہوئی ہے، ضرور کہیں فالٹ ہے. یہ تنقید حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت عمر پر فرمائی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے بارے میں دعا فرمائی. کب؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی خالہ میمونہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں تھی، آپ کی زوجہ مطہرہ ہیں، تو یہ اپنی خالہ کے ہاں کبھی کبھی آیا کرتے تھے اور رات میں وہیں سو جاتے تھے. ایک مرتبہ یہ وہیں سوئے ہوئے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باری اس دن حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت اٹھے، یہ بھی جاگ گئے، کچھ کھٹ پٹ کی آواز ہوئی، دیکھ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کر رہے ہیں. انہوں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دعائیں پڑھ رہے ہیں. آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی جب آپ اٹھتے تو آپ آسمان کی طرف دیکھتے اور سورہ آل عمران کا آخری رکوع تلاوت فرماتے، پھر اس کے بعد آپ وضو وغیرہ کرنے کے بعد تہجد کے لیے کھڑے ہوتے. کہتے ہیں یہ بھی وضو بنا کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور داہنے طرف کھڑے ہوئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ گھما کر کے ان کا کان پکڑا، بائیں طرف کھڑے ہوئے تھے ان کو دائیں طرف کر لیا، اس لیے کہ امام کو بائیں طرف ہونا چاہیے، غلط سائڈ میں کھڑے ہوئے تھے، امام کو بائیں جانب ہونا چاہیے، یہ خود بائیں جانب کھڑے ہو گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کان پکڑ کر گھما کر داہنی طرف کر لیا. اور جب نماز ختم ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ انہیں دین کی سمجھ عطا فرما، اے اللہ اس بچے کو دین کی سمجھ دے، اے اللہ قرآن کی تفسیر کا عالم بنا ان کو، قرآن کا مفسر بنا، وعلمہ التاویل، فقیہ فی الدین وعلمہ التاویل، اے اللہ دین کے اندر سمجھ عطا فرما ان کو، فقیہ بنا، اور فقیہ کے ساتھ ساتھ قرآن کا مفسر مفسر بنا. اور آج کسی بھی آیت کے تعلق سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر صحیح سند سے مل جائے تو پھر کسی اور صحابی کی تفسیر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تمام امت کا اجماعی فیصلہ ہے. اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے یہ دعا فرمائی ہے کہ اے اللہ انہیں دین کی سمجھ عطا فرما, دین کا فقیہ بنا. تو یہ فقیہ الامت ہیں, حبر الامہ ہیں, ترجمان القرآن ہیں, کئی القاب سے مشہور ہیں, یہ مفسر قرآن ہیں, فقیہ امت ہیں, ترجمان القرآن ہیں. کتنا مرتبہ ہے ان کا یہ. اور حضرت عبداللہ ابن عمر, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان اساتین امت میں سے ایک ہیں جنہیں 1000 سے زائد احادیث روایت کرنے کا شرف حاصل ہے. بڑے بڑے لوگ ہیں دونوں, ایک محدث ہے تو دوسرا محدث ہونے کے ساتھ ساتھ مفسر قرآن ہے, فقیہ الامت ہے. ایک مسئلہ بیان کرتے پھر رہے تھے دونوں. کیا مسئلہ تھا؟ کہ مردہ قبر میں ڈال دیا جائے, دفن کر دیا جائے, اور میت کے گھر والے روئیں تو میت کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے میت کو عذاب ہوتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ دونوں بزرگ اس طریقے کا فتویٰ دیتے پھر رہے ہیں تو کہا کہ اللہ دونوں پر رحم کرے, یہ کون سا فتویٰ دیتے پھر رہے ہیں. ارے یہ بات تو آیت قرآنیہ کے خلاف ہے, ولا تزر وازرۃ وزر اخرى, کہ کوئی آدمی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, بوجھ کسی کا اٹھائے کوئی ایسا نہیں ہوتا. وَاللَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, انسان کو وہی کچھ ملے گا جو اس نے کوشش کی ہے. حقیقت حال یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک راستے سے ہوا تو لوگ, یہودی لوگ ایک یہودیہ عورت کو دفنا کر کے واپس ہو رہے تھے, گھر والے زار و قطار رو رہے تھے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں یہ لوگ رو رہے ہیں اور میت کے اوپر عذاب ہو رہا ہے. ان لوگوں نے واقعے کا پس منظر دیکھے بغیر مسئلہ بیان کرنا شروع کر دیا ہے. ان کو اپنے مسئلے سے رجوع کرنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہودیہ عورت کے تعلق سے کہا جس کے گھر والے اس کے دفن کرنے کے بعد رو رہے تھے کہ یہاں یہ لوگ رو رہے ہیں, وہاں اپنے شامت اعمال کی وجہ سے وہ عذاب میں مبتلا ہے, اس کے اوپر عذاب ہو رہا ہے. نہ یہ کہ ہر آدمی جس کو دفنا دیا جائے اور اس کے گھر والے روئیں تو اس کو عذاب میں مبتلا ہونا پڑے. یہ دونوں کے دونوں غلط مسئلہ بیان کرتے پھر رہے ہیں. یہ مقام ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا. یہ وہ ہستی ہیں کہ جب غزوہ بنو مستحق کے سفر میں منافقین نے آپ کے دامن عصمت کو داغدار کرنے کی ناکام سعی کی, آپ کے اوپر تہمت لگائی کہ اب آپ باعصمت نہیں رہ گئی, تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے باعصمت ہونے کی شہادت آیات قرآنیہ نازل کر کے دی اور کہا کہ باعصمت ہیں, جو کچھ کہا گیا ہے بہتان ہے, افترا پردازی ہے, حقیقت سے اس بات کا کوئی تعلق نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ارے بھائی جس کے بارے میں آیت نازل ہو جائے, پاک دامنی کی گواہی دے دے اللہ آیت کے ذریعے, وہ جتنا فخر کرے کم ہے. لیکن آیت قرآنیہ کے نزول کے بعد بھی فرط توازو کا حال یہ ہے, کسر نفس کا حال یہ ہے کہ فرمایا کرتی کہ مجھے امید نہیں تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے پاک دامن ہونے کی گواہی آیت قرآنیہ نازل کر کے دے گا. بس زیادہ سے زیادہ مجھے یہ خیال تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے اللہ مطلع کر دے گا کہ میں پاک دامن ہوں. میری عصمت کی بابت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول کو خواب میں خبر دے دے گا. یہ ان کے کسر نفس اور فرط توازو کا حال. مجاہدہ بھی ہیں اس غلط فہمی کی وجہ سے, جس غلط فہمی کو یاد کر کے وہ آخر عمر میں بہت روتی تھی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل میں آ گئی تھی اور بڑی خوفناک جنگ ہوئی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان. حوالے ان کو کر دیا گیا کہ بڑے ادب و احترام کے ساتھ انہیں مدینہ لے جایا جائے. ایک تاریخ ساز شخصیت ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. شادی ہوتی ہے 6 سال کی عمر میں, رخصتی ہوتی ہے 9 سال کی عمر میں, شادی ہوتی ہے 6 سال کی عمر میں, رخصتی ہوتی ہے 9 سال کی عمر میں, اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دار پانی سے رحلت فرماتے ہیں تو اس وقت عمر 18 سال کی ہے, اور 67 سال کی عمر میں یہ انتقال فرماتی ہیں اور وصیت کر جاتی ہیں کہ میری نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ پڑھائیں, اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں, اور بڑے ادب و احترام کے ساتھ ان کو جنت البقیع میں آسودہ خاک کر دیا جاتا ہے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ان کے نماز جنازہ کے اندر اتنا ہجوم دیکھا گیا کہ اس سے پہلے اتنا ہجوم نہیں دیکھا گیا. یہ 3 صحابیات تھیں, 3 ازواج مطہرات تھیں, جن کے بارے میں ہم بحث کر چکے ہیں. بقیہ ازواج مطہرات کے تعلق سے گفتگو ہوتی رہے گی انشاءاللہ, اس لیے کہ درود شریف کے ایک طریقے میں آل کی جگہ پر ازواج ہے, لہذا چونکہ ہمارے موضوع سے متعلق ہے لہذا گفتگو کر لینا بلحاظ موقع اور محل زیادہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی چوتھی بیوی حضرت حفصہ بنت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. ان کا نکاح اس سے پہلے ایک شخص سے ہوا تھا جن کا نام حضرت خنیس ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عالم اسلام کی پہلی جنگ جنگ بدر میں شریک ہوئے ہیں, گویا بدری صحابی ہیں. اور پھر عالم اسلام کی دوسری خوفناک جنگ جنگ احد میں بھی شریک ہوئے اور مردانہ وار لڑتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں شہید ہوئے. ان کے شوہر کی شہادت کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی ان بیٹی کی دوسری شادی کی فکر ہوئی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تخلیے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت حفصہ کا ذکر کیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا علم نہیں تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور ان کو حفصہ سے نکاح کرنے کے لیے کہا تو وہ خاموش رہے. ان کی یہ خاموشی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ناگوار گزری. پھر یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے جو مکہ کے مانے ہوئے رئیس بھی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد محترم بھی ہیں, اور اسی زمانے میں رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے درخواست کی کہ وہ حفصہ کو اپنے حبالہ عقد میں لے لیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے ابھی شادی کی ضرورت نہیں ہے اور میں ابھی شادی کرنا نہیں چاہتا. نہایت کبیدہ خاطر ہو کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تمام احوال بھی تفصیل بیان کیے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حفصہ کی شادی ایسے شخص سے ہوگی جو عثمان سے بہتر ہے, اور عثمان کی شادی ایسی عورت سے ہوگی جو حفصہ سے بہتر ہے. بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ سے نکاح کر لیا اور اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہا کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دے دیا. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں جیسا کہ بخاری شریف کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے قدر حدت تھی, تیزی تھی. ایک بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بڑی ناگوار لگی اور آپ نے انہیں طلاق دے دیا, طلاق رجعی. طبرانی اپنی حدیث کی کتاب موجم صغیر میں وہ روایت لائے ہیں حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, روایت کے الفاظ یوں ہیں, وعن عقبة بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلق حفصۃ فبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ وضع التراب على راسه وقال ما يعبأ الله بابن الخطاب بعد هذا فنزل جبرائيل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان الله يأمرك ان تراجع حفصة رحمة لعمر رضی اللہ تعالی عنہ. پوری کی پوری روایت ہم نے ریفر کر دی طبرانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات پر حفصہ کو طلاق دے دی. جب یہ بات حضرت عمر ابن خطاب کو معلوم ہوئی تو انہوں نے مٹی اپنے سر پر ڈالی اور انتہائی افسوس سے کہا کہ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کو عمر کی زندگی کی کوئی پرواہ نہیں رہی. حضرت جبرائیل نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول, اللہ آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ حفصہ سے رجوع کر لیں, انہیں دوبارہ اپنے حبال عقد میں لے لیں, رجوع کیجئے آپ. رحمت لعمر, اللہ تبارک و تعالی نے ایسا اس لیے کیا تاکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل جوئی ہو جائے, ان پر شفقت کرتے ہوئے, ان پر رحمت کرتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسا کیا, جس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث تو سب کو معلوم ہے کہ لوکانا بعدی نبی لکانا عمر, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ انہا باوجود حدتی تبا کے بڑی فراخ دل تھی. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ کہا کہ اللہ کہتا ہے کہ آپ حفصہ سے رجوع کر لیجئے, تو یہی کہا تھا کہ وہ قائم اللیل ہیں صائم النہار ہیں, دن میں روزہ رکھتی ہیں اور رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتی ہیں, لہذا آپ ان سے رجوع کیجیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ان زوج محترمہ کی تعلیم کے لیے خاص اہتمام فرمایا تھا. حضرت شفا بنت عبداللہ ادویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پڑھی لکھی تھی, آپ نے انہیں حکم دیا تھا کہ حفصہ کو تم لکھنا پڑھنا سکھا دو, لہذا انہوں نے حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھنا پڑھنا سکھا دیا. ایک دفعہ آپ نے حضرت شفائی سے کہا کہ تم حفصہ کو چیونٹی کا منتر کیوں نہیں سکھا دیتی جیسا کہ تم نے انہیں لکھنا پڑھنا سکھا دیا ہے. چیونٹی کا منتر سیکھو گے؟ ہاں, وہ خرچہ لگے گا اس میں. چیونٹی کا منتر کیوں نہیں سکھا دیتی حفصہ کو جیسا کہ تم نے انہیں لکھنا پڑھنا سکھا دیا ہے؟ تو حضرت شفا نے حضرت حفصہ کو چیونٹی کا منتر بھی سکھا دیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کی تعلیم و تربیت کا خاص انتظام فرمایا تھا, اہتمام فرمایا تھا. مسند احمد کی ایک روایت میں یہ چیز موجود ہے. بعض اہل سیر نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے قرآن حکیم کے تمام کتابت شدہ اجزا کو اکٹھا کر کے اسے ترتیب دے کر کے حضرت حفصہ کے حوالے کر دیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد قرآن حکیم کے یہ کتابت شدہ اجزا ان کے پاس زندگی بھر رہے. یہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شرف خاص ہے جو کسی کو حاصل نہیں ہوا. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ دجال کے شر سے بہت ڈرتی تھی. صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ مدینہ میں ایک شخص تھا جس کا نام ابن سیاد تھا. ابن سیاد, اس آدمی کے اندر بعض علامتیں ایسی تھیں جو علامتیں دجال کی بتائی گئی. ایک دفعہ ان کے بھائی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے گزر رہے تھے, ابن سیاد ان کے راستے میں آ گیا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس آدمی کی بعض حرکتیں بہت ناگوار تھی، لہذا آپ نے اس آدمی سے نفرت کا اظہار کیا تو وہ آپ کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا، تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے اسے مارنا شروع کر دیا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ عبداللہ ابن عمر میرے بھائی نے ابن سیاد کو مارا پیٹا ہے، تو ان سے کہنے لگی کہ تم کو اس آدمی سے الجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دجال کے نکلنے کا اصل محرک اس کا غصہ ہوگا، اور جب اپنی جگہ سے نکلے گا، کبھی بتاؤں گا کہ یہ کہاں ہے، یہ ہے کہاں دجال، اور یہ کہاں سے نکلے گا۔ اس سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اشارے کیے ہیں، کوئی باتیں بتائی ہیں، کسی موقع پر اس کی تفصیل کروں گا۔ سن 45 ہجری کے اندر انہوں نے انتقال کیا، اور گورنر مدینہ مروان نے ان کی نماز جنازہ ادا کی۔ یہ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی محترمہ حضرت حفصہ بنت عمر، جو خلیفہ دوم حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی۔ آپ کا ایک نکاح حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، یہ آپ کی پانچویں بیوی، ان کا نام رملہ تھا، چونکہ ان کی ایک بیٹی تھی پہلے شوہر سے جن کا نام حبیبہ تھا، انہی کی طرف نسبت کرتے ہوئے انہوں نے اپنی کنیت ام حبیبہ رکھ لی تھی، اور یہ مکہ کے سردار ابو سفیان کی بیٹی۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ یہ عرب کی انتہائی حسین و جمیل عورت تھی۔ بخاری شریف کی روایت یہ بھی ہے کہ ان کے باپ ابو سفیان کے حسن پر فخر کیا کرتے ہیں۔ ان کا پہلا نکاح حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مکہ کے ایک سربراہ شخص عبید اللہ ابن جہش سے ہوا، اور یہ ابتدائے بعثت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اور جب کفار مکہ نے مسلمانوں کا عرصہ حیات تنگ کر دیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی، تو ان مسلمانوں میں جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، یہ عبید اللہ ابن جہش اپنی بیوی ام حبیبہ کے ساتھ حبشہ گئے۔ لیکن حبشہ پہنچے تو کچھ غلط صحبت اختیار کرنے کی وجہ سے عیسائیوں کی یہ مرتد ہو گئے، اور انہوں نے عیسائی ہو کر کے شراب نوشی وغیرہ شروع کر دی۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں بہت سمجھایا کہ کیوں اپنی عاقبت برباد کر رہے ہو، لیکن ان کی سمجھ میں بات نہیں آئی، اور انہوں نے حیات رندانہ بسر کرتے ہوئے وہیں وفات پائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کے دیار غربت میں بیوہ ہونے کی خبر ملی تو ان کے ایام عدت کے ختم ہونے کے بعد مدینہ منورہ سے حضرت عمر ابن امیہ زمری رضی اللہ تعالی عنہ کو حبش بھیجا کہ نجاشی سے یہ کہو کہ میری طرف سے ام حبیبہ کو پیغام دیں۔ لہذا حضرت نجاشی رحمت اللہ علیہ نے ایک لوڈی کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نکاح حضرت ام حبیبہ کے پاس بھیجا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی مسرت ہوئی، اور اظہار تشکر کے طور پر انہوں نے اس لوڈی کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نکاح کا لے کر کے آئی تھی نجاشی کی طرف سے، اسے اپنے ہاتھ کے دو کنگن اور نقرئی انگوٹھیاں عطا کر دی۔ حضرت خالد ابن سعید ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے اپنا وکیل مقرر کیا۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ انہوں نے ابو سفیان یعنی باپ کی موجودگی میں خالد ابن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا وکیل بنایا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کافر باپ اپنی مومنہ بیٹی کا ولی نہیں بن سکتا, جبکہ حدیث پاک ہے کہ ایما امرأۃ نکحت بغیر ابن ولیہا فنکاحها باطل باطل باطل, کہ جو بھی لڑکی جو بھی عورت بغیر اپنے ولی کے کسی آدمی سے نکاح کر لے اس کی اجازت کے بغیر, تو اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے, ہوا ہی نہیں اس کا نکاح. لیکن یہ بھی وہی مسئلہ ہے کہ اگر باپ مشرک ہو تو مومنہ بیٹی کا ولی مشرک باپ نہیں ہو سکتا. یہ لڑکی کسی کو بھی اپنا ولی بنا سکتی ہے اور کسی مومن مرد سے اپنی شادی کر سکتی. چونکہ باپ مشرک تھا اس وقت کافر تھا, لہذا انہوں نے اپنا ولی حضرت خالد ابن سعید ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا. نجاشی نے حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان تمام مسلمانوں کو بھی بلایا جو مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے حبشہ آ گئے تھے اور وہیں اب تک موجود تھے. تمام مسلمانوں کی موجودگی میں نجاشی نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ نکاح پڑھا, اور اس طریقے سے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حبال عقد میں آ گئی. مہر 400 دینار سرخ متعین ہوئی. تبرانی کی روایت کے مطابق 4000 درہم. اگر ایک سونے کا دینار 1000 روپے کا تو اس اعتبار سے بہت سارے روپے ہو جاتے ہیں درہم کے اعتبار سے, تو ایک روایت میں تو 400 سرخ دینار اور تبرانی کی روایت کے مطابق 4000 درہم یہ مہر مقرر ہوئی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی. رسم نکاح ادا ہونے کے بعد حضرت خالد ابن سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے حاضرین مجلس کو کھلا پلا کر کے واپس کیا اور خبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجوائی گئی. اس وقت آپ مدینہ میں نہیں تھے, آپ یہودیوں کی سرکوبی کے لیے خیبر گئے ہوئے تھے, اور جب یہ خبر پہنچی تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کو فتح کر چکے تھے. سن 7 ہجری کے اندر تو جنگ خیبر ہوئی ہے, اور سن 7 ہجری کے اوائل میں یہ حبشہ سے پھر مدینہ آ گئی. فتح مکہ کے بعد ان کے باپ ابو سفیان مدینہ آئے. ان کی آمد کا مقصد یہ تھا کہ صلح کی جو مدت ہے اس کی توسیع کے لیے اپنی بیٹی کے ذریعے کچھ کوشش کریں. گھر میں جب وہ آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بسترے پر جیسے بیٹھنے لگے تو حضرت ام حبیبہ نے جلدی سے بستر کو الٹ دیا. انہوں نے حیرت سے اپنی بیٹی کی اس حرکت کو دیکھا اور کہا کہ بیٹی یہ بتاؤ کہ یہ بستر میرے لائق نہیں, کہ میں اس بسترے کے لائق نہیں. تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا, آپ مشرک ہیں اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے, میں یہ پسند نہیں کرتی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر کوئی مشرک بیٹھے. دیکھ رہے ہیں توحید کیا کیا کراتی, کسی رشتے کو نہیں دیکھتی ہے, یہاں تک کہ باپ کا رشتہ بھی ملحوظ خاطر نہیں رہ گیا. لہذا بیٹیاں اگر دی جائیں تو موحد گھرانے میں دی جائیں, کسی شرک کرنے والے کے ہاں بیٹی نہیں دینا چاہیے, نہیں تو اگر بیٹی کی توحید متاثر ہو گئی تو اس کا سارا وبال والدین کے اوپر آئے گا. کتنے لوگ ہیں جو بلا سوچے سمجھے اپنی موحدہ بیٹیوں کو غیر موحد گھرانے میں دے دیا کرتے ہیں جہاں شرک اور کفر کی گندگی پھیلی ہوئی ہے. ابو سفیان خون کے گھونٹ پی کر رہ گئے اس جواب کے اوپر, صرف اتنا ہی کہہ چکے کہ میرے بات تو بہت زیادہ بگڑ گئی. یہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی محترمہ. یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سگی بہن ہے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی ذات بہن ہے, رشتے میں پھوپھی ذات بہن ہوتی ہیں, اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں حضرت علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اس خیمہ فلک کے نیچے اور صفحہ زمین کے اوپر اتنا زبردست سیاست دان نہیں دیکھا گیا, اور 47 ہجری کے اندر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکست دی, اور اسی سال یہ مملکت اسلامیہ کے بلا شرکت غیر مالک ہو گئے. انہی کی بہن ہے اور کاتبے وہی ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت حفصہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا, یہ روایت مسند احمد میں موجود ہے اور اسی سے ملتی جلتی روایتیں بخاری میں بھی ہیں اور مسلم میں بھی ہیں, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص فرائض کے بعد 12 نفلیں, یعنی وہ سنتیں, 12 سنتیں مشہور ہیں نا, سنت موقعہ, 12 سنتوں پر محافظت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن رہی تھی, زندگی بھر یہ 12 سنتوں کی پابندی کرتی رہی. ان کے باپ کا جب انتقال ہوا تو انہوں نے 3 دن کے بعد خوشبو منگائی, اپنے بازوؤں پر خوشبو ملی, اپنے رخساروں پر خوشبو ملی, اور اس کے بعد جو عورتیں وہاں موجود تھیں ان سے یہ کہا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کسی مومنہ عورت کے لیے کسی شخص پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے سوائے اس کے شوہر کے جو مر گیا ہو, اس پر وہ 4 مہینہ 10 دن تک سوگ کرے, 4 مہینہ 10 دن تک اس پر سوگ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے, ورنہ کسی اور شخص کے اوپر 3 دن سے زیادہ سوگ کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہاں تو حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما, حضرت حسن رضی اللہ تعالی انہوں کا جہاں تک معاملہ ہے ان کے بارے میں تو ایسا کہا جاتا ہے کہ زہر سے ان کی شہادت ہوئی, اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو آپ حضرات کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے میدان کربلا میں ان کی مظلومانہ شہادت عمل میں آئی. ہر سال ان کا سوگ منایا جاتا ہے. کیا ان کا مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے ہے؟ یہ جو سوگ منایا جاتا ہے ہر سال, ماتم کیا جاتا ہے, تعزیے نکالے جاتے ہیں اور طرح طرح کی چیزیں کی جاتی ہیں, ایک طریقے کا سوگ ہی ہے. اکثر جگہوں پر شیعوں کو دیکھا گیا کہ وہ کالے کپڑے ایام محرم کے اندر پہنے رہتے ہیں. کیا اس حدیث کی روشنی میں جواز نکلتا ہے کہ 3 دن سے زیادہ کوئی آدمی کسی کے اوپر سوگ کر سکتا ہے؟ یہاں تو ممانعت ہے. اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے کہ کسی کے لیے درست نہیں کہ 3 دن سے زیادہ کسی آدمی پر سوگ کرے. یہاں تو ہر سال ان کا سوگ منایا جاتا ہے, وہ ہے کہ یہ 3 دن سے زیادہ سوگ کسی شخص کے اوپر نہیں کیا جا سکتا, سوگ نہیں منایا جا سکتا. لہذا اس حدیث کی روشنی میں یہ جو سوگ منایا جاتا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہر سال, یہ بالبداہت باطل ٹھہرتا ہے. 44 ہجری کے اندر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 73 سال کی عمر میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے اپنے بھائی ہی کے دور خلافت میں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5ویں بیوی ہیں. بقیہ بیویاں تفصیل انشاءاللہ آگے. وآخر دعوانا آپ کی 6ٹھی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ان کا پہلا نکاح بنو عبد الاسد کے ایک شخص ابو سلمہ سے ہوا تھا. جس طرح یہ صحابیہ ہیں ان کے پہلے شوہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی شرف صحابیت حاصل ہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہجرت کا حکم دے دیا تو انہوں نے بھی مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کر لیا۔ ایک اونٹ تھا جس پر انہوں نے اپنی بیوی ام سلمہ کو اور اپنے معصوم ننھے بچے سلمہ کو سوار کرا دیا اور مدینہ کی طرف گامزن ہو گئے۔ جب ام سلمہ کے خاندان قبیلے بنو مغیرہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے ان کو راستے میں روک لیا، ان کے قبیلے والوں نے ان کے اونٹ کو گھیرے میں لے لیا اور کہا کہ ہم اپنی لڑکی کو تمہارے ساتھ مدینہ نہیں جانے دیں گے، اور اس طرح قبیلے بنو مغیرہ نے زبردستی اونٹ کی نکیل تھام لی اور ام سلمہ کو اپنے قبیلے کی طرف لے کر چلنے لگے۔ جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبیلے بنو اسد کو یہ معلوم ہوا تو وہ لوگ بھی دوڑ پڑے اور انہوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کے صاحبزاد سلمہ کو چھین لیا اور کہا کہ اگر تم ابو سلمہ کی بیوی کو اس کے ساتھ جانے پر پابندی لگا رہے ہو تو ہم بھی اس کے بچے کو تمہارے قبیلے میں نہیں جانے دیں گے، اس لیے کہ یہ بچہ ہمارے قبیلے کا ہے۔ اس طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تو ان کے قبیلے والے لے گئے اور بچے کو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبیلے والے لے گئے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ تنے تنہا مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دین حق کی خاطر کس طرح بچے نے، ماں نے، باپ نے، شوہر نے، بیوی نے اور بچے نے جدائی کی صعوبتیں اور جدائی کی مشقتیں برداشت کی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا روز کا معمول تھا کہ صبح نکل پڑتی اور ایک ٹیلے پر بیٹھ کر کے زارو قطار رویا کرتی، شوہر کو یاد کر کے، بچے کو یاد کر کے۔ کچھ دنوں کے بعد انہی کے قبیلے کے ایک رحم دل آدمی نے ان کو اس حال میں دیکھ لیا، اس کا دل پسیج گیا۔ اس نے اپنے قبیلے بنو مغیرہ کو جمع کیا اور کہا کہ اے میرے قبیلے کے لوگوں، بخدا ہمارا قبیلہ بہت ہی شرف والا ہے جو ظلم کو دوست نہیں رکھتا، اور یہ بچی تو ہمارے قبیلے کی ہے، ہمارا خون ہے، کب تک اس کو اس بے کسی کی حالت